Ze droomt wel eens van een heleboel geld of van een rijke man. Maar ze heeft nooit meer geld gestolen.